Zobaczę tam cię.

Muszę się jak bańka zydława. Dziś jestem lekka jak piórko, opadam na twoje dżinsy, nieszykowny szyk. Jak zamek z piasku cało się rozpada. Unoszę się jak bańka zydława. Dziś jestem lekka jak piórko, opadam na twoje dżinsy, nieszykowny szyk. Proszonym gościem być, bo czasem lepiej bez ogródek. Prosto linijnie wszystko grubą nicią szyć. Przez każdy twój tak niepotrzebny gest ja czuję coraz bardziej się potrzebna. Chusteczką w groszki ocieram łzy, wieszam smuteczek na różowych pętlach. Unoszę się jak bańka zydława. Dziś jestem lekka jak piórko, opadam na twoje dżinsy, nieszykowny szyk. Jak zamek z piasku cała się rozpada. Unoszę się jak bańka zydława. Dziś jestem lekka jak piórko, opadam na twoje dżinsy, nieszykowny szyk. Jak zamek z piasku cała się rozpada. Bam, bam, para, para, bam. Bam, bam, para, para, para, bam. Bam, bam, para, para, bam. Bam, bam, para, para, para, bam. Noszę się jak bańka zmydława. Dziś jestem lekka jak piórko, opadam na twoje dżinsy, nieszykowny szyk. Jak zamek z piasku cała się rozpadam. We'll be right back. Spójrzmy jeszcze raz, schowaj w mych ramionach swoją twarz. Zatańczmy tak ze sobą jeszcze raz. Zatańczmy jeszcze raz, schowaj w mych ramionach swoją twarz. Zatańczmy tak ze sobą jeszcze raz. Bałem się tańczyć, tak jak bałem się latania. Pewnej letniej, dusznej nocy przyszła do mnie i nieśmiało poprosiła do tańca. Powiedziała: zobacz, jak lekko się noszę. Spróbuj to zrobić razem ze mną. Możesz pomylić krok, nawet nie nadepnąć. Tylko uważaj na pierwszy alabaster świtu. Zatańczmy jeszcze raz, schowaj w mych ramionach swoją twarz. Zatańczmy tak ze sobą jeszcze raz. Zatańczmy jeszcze raz, schowaj w mych ramionach. Zamienionych w słupy soli skarlałe drzewa. Nasz taniec był rzeką wspomnień, ciepłym oceanem, wiatrem, który zawsze niesie wiosnę i rozgrzeszenie. Widziałem zazdrosne spojrzenia z dołu, ale w końcu nie czułem wstydu. Nie czułem ani bólu, ani próżnej przyjemności. Bez grawitacji lewitowaliśmy w rytm przypływów i odpływów, pełni księżyca i zaćmy tysięcy słońc. Odprowadzić do najbliższej gwiazdy. To Bartosz Słatyński, a wraz z nim Wronka. Słatyński i Wronka, taki duet, zatańczmy. A moment wcześniej dwie panie, zupełnie wbrew temu, co powiem, bo jedna nazywa się Marie, a druga Maria Helena. No i teraz właściwie powinien powiedzieć, że w trójce witajcie w naszej bajce. Mam.

Body Clash, czyli Igor Schulz, kiedyś Adrenalin. Bardzo ładnie nagrał tę swoją nową płytę, gdzie muzyka elektroniczna przenika się z klasyką. A przed Rogim Clashem był zespół Bajka, czyli Kafi i Piotr Banach w piosence z repertuaru zespołu Sztywny Palac i Wieża Radości, Wieża Samotności. No i dziękuję bardzo. Ewa Redel, Marek Pawłkiewicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy i na koniec jeszcze będzie Joanna Forbrot. Kim sa?